А, Джорджик, тебе треба поправитись. Чого сестри завжди добре більше? А Бог знає. Але було фан. Коли мої хлопчики, моя донька була мала, я робив те саме. Беремо всі Біблії, але не дивіться. Pick a number. 1 through 176. 50. 29. Там, ага, Лука, бачиш. Історія повторюється. Це такий фан. А потім є друге, the bread of life. They sell it in Christian bookstores. І там є віршики на таких карточках. Таких, ну, стихи, вірші. І ти можеш вибрати одного вірша. І всі вони гарні. І ви знаєте, так часто Бог говорить до дитини, молитися разом. Ви знаєте, це навчає хлопчиків, щоб молитися, чоловіки повинні. Ви знаєте, що в єврейській культурі не було воскресної школи? Я не є проти Sunday School. Sunday School є чудово. Як я був пастором, я вчив teenage class у Sunday School, а потім young adults, ті, що тільки одружуються. Ціле моє життя я любив викладати в Sunday School. Але в єврейській культурі вони не мали Sunday School. Знаєте чого? Бо кожен єврейський батько мав знати багато місця Біблії на пам'ять, і вони вчили своїм синам. І Мойсей каже, тато, батьки, вчи твого сина, як ти встаєш, коли ти йдеш дорогою, коли ти сидиш, коли ти лягаєш спати, коли твій син запитає тебе, чого, тато, ми справляємо Пасху, чого, тато, ми жаримо овечку, чого, тато, треба їсти цей хліб без дріжди, поясни твоєму синові, бо так зробив Господь Бог. Так що відповідальність лежить на нас, батьки. Не роби цю помилку. Жінко, ти займайся дітьми, а я займаюся роботою. Хвилиночку, займайся роботою. Так, вона буде вчити дітей, але щодо Біблії, щодо молитви, тато, ти покажи лідерство. І твій син від малих років буде під твоїм впливом. Як він цього не бачить. Слухай, я мушу сказати свідоцтво. Коли мені було 13 років з половиною. Це був один такий час, трошки колебаючий. Але я не хотів йти в світ. І один невіруючий сусід, Чарлі, його ім'я Чарлі, американець, каже, Джордж, хочеш попробувати курити? Я думаю, ти ж українці не курять, віруючі, бо заб'ють нас. Ми не куримо. Курити то було це саме мерзость, що може подумати, правда? Але як воно? А яке воно? То ми десь в якийсь парк вилізли на якесь дерево, як Задхеї, і давай курити. То я закурив. Думаю, Боже мій, як мій батько побачить мене. Ну ви знаєте що, любі друзі? Які в мене були думки? Я не думав, батько мене буде бити Пасху. Я не думав, батько мене дасть на замічання в церкві. Я не думав, батько буде сваритися на мене. Що ти робиш? Ти куриш? Знаєте, що я думав? Мій батько, який любить Бога і любить мене, його чутливе серце буде поранене. Я мав дуже добрий батько. Дуже такий. Любив Бога, любив мене. Я єдиний син. Він заплаче. Він нічого мені не скаже. Він впаде на колінах і буде плакати перед Богом. І тоді мені сльози течуть. Я погляну на цей сигарет. Ти гедот. Чого я буду заставляти мого батька плакати за мене? І я ніколи в руках не взяв сигарети більше. Один день. Один раз. І що мене привернуло назад? Не страх пекла, не страх ремня чи Пасха, не грози, не сварня, не замічання, не кажи йому. А думку, батько мій любить мене, любить Бога, що я роблю? Я не хочу ранити його серце. у Малахія 4, 6, 7, каже, коли має прийти Ілія, він перше поверне серце кого? Родителів, батьків, до дітей. І тоді він наверне сердець дітей до батьків знову. Дитина відчуває, чи твоє серце, тато, навернене, навернуте до дитини, чи ти зайнятий роботою, чи ти зайнятий навіть церквою. Знаєте, хто має більше спокус йти в світ, як хто? Діти презвітерів і діаконів. Ви знали це? І друге, що мій батько ніколи не казав, ніколи не робив, не роби то, що люди скажуть. Але це не є причина, чого не грішити, що церква скаже, що люди скажуть, що бабця Ганя скаже. А причина, чого не грішити, що Бог скаже. Амінь. І я сказав, коли я тільки що одружився з Есті, і ми перші діти народилися, я кажу, Есті, Гані, слухай, ми будемо виховувати наших дітей, але щоб в нашому домі я ніколи не чув не від себе, не від тебе, що люди скажуть. Ніколи не кажи. А чого вона каже? Бо я хочу, щоб наші діти навчилися, is it right or is it wrong? Чи це можна, чи не можна? Чи це личиться, чи це гріх? Що Бог і Біблія говорить про таку і таку тему? Не те, що люди кажуть. Бо люди по-різному вчать. Так чи ні? І вона згодилася. І ти знаєш, що мої діти, так як я, вони виросли у домі пастора. Сиділи завжди на першу лавку, але ніколи не пішли в світ, ані день. Алілуя! Не тому, що я такий класний, такий крутий пастор, такий духовний чоловік. Ви знаєте, що я боявся, я хвилювався, але тому, що мій Бог є сильний, і я старався їх чим раніше привести до Бога життям своїм. Я вірю, коли батько, особливо тато, він любить Бога, читає Біблію, молиться, живе нормальним, не супердуховно, нормальним християнським життям, його сини підуть за нього в церкву. Підуть. А дочки підуть за маму. Амен. Коли батько колебається, і мама по три роботи працює, а діти виростають з телебаченням, да? То 50-50, не знати. So, prayer with the family, family devotion, тобто до сьогодні, коли ми всі разом в суботу рано зробимо pancakes, млінці, зробимо вареники, зробимо щось, і ніхто від стола не відходить, давай, будемо мати family meeting. Навчайте ваших дітей мати family meeting. Як є якісь правила, що хтось нарушує, припізно прийшли, щось розбили, де-да. Розробіть family meeting і гарненько поясніть, що ви хочете, що ви чекаєте, і навчайте їх, і тоді моліться разом. Я молився кожен день з моїми дітьми, кожного дня. Перед тим, що йшли в школу, я молився з ними. І знаєте, діти навчилися молитися. Number two. Consistency. Бути постійним на українському, як на російському. Постоянним. In other words, do the same thing. Повтори. Дітки навчаються повтором. Дивіться, це правда в дисципліні. Ми будемо говорити про фізичну дисципліну. Також будемо згадувати про роботу, homework, і так само про bedtime. Could you do all three? One, two, three. Let's take the last one first, bedtime. Я часто їжджу по церквах, і часто люди беруть мене в свій дім, і я не роблю аналіз, я не критична людина, я не такий, що все дивлюся, я дуже така нормальна і спокійна людина. Но що мене дратує, коли дітки десь 7 років чи 8 років лягають спати в 12 годин ночі, а на слідуючий ранок є школа? That drives me crazy. Ну, ми не можемо їх заставити спати. Вони кажуть, ми не хочемо спати. Тут ваша дитина командує тобою? Hello. Слава Богу за мою дружину, Есті. Вона сказала 8 годин, 8 годин. Літом 9:30. І діти гарно висипаються, на ранок стають, і вони не кренькі, як кажуть, правильно? І нормально вчаться. Чого? Бо постійно в ту саму годину. Але, дивіться, я вам скажу, як це зробити.